شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام سلام به روی ماه شما بچه های خوب و نازنین خودم، شبتون بخیر. انشالله که زیر این آسمون پرستاره کنار خانواده، کنار دوستای مهربونتون سلامت باشین. انشالله که بچه ها توی این ماه محرم عزاداری های شما مورد قبول خدای مهربون قرار بگیره. اما یه سوال، این روزا ساعت خوابتون که عوض نشده، یعنی دیرتر که نمیخوابین ها؟ اگه گفتین چرا از ساعت خوابتون پرسیدم؟ برای این که ساعت خواب اسم قصه امشبمونه. خواهش میکنم گوش بدید. قصه امشبمون درباره پیام و پونه است. گلای من، پیام و پونه خواهر و برادر کوچولوی بودن که با مامان و بابا و مادر بزرگ توی یه خونه کوچیک و قشنگ زندگی میکردن. اونا هم سن و سال بودن، آخه با هم به دنیا اومده بودن. پیام همش 5 دقیقه بزرگتر از پونه بود. بچه های گلم، این خواهر و برادر کوچولو 6 سالشون بود. دیگه داشتن یواش یواش بزرگ می شدن. اون سال وقتی که ماه محرم شد، پیام به پدر گفت: من می خوام شبا بیام مسجد. پونم از مامانش همینو خواهش کرد. بابا و مامانم قبول کردن، اما به یه شرط. پیام پرسید شرطش چیه؟ پونم پرسید شرطش چیه؟ بابا و مامان دوتایی گفتن شرطش اینه که ساعت خوابتون به هم نخوره. آخه شما کلاس پیش دبستانی میرین. درست نیست که وقتی صبح ها بیدار میشین خوابالو باشین. پیام و پونه گفتن آخه عزاداری امام حسینه، نمیشه بیشتر بیدار بمونیم؟ بابا و مامان گفتن امام حسین علیه السلام دوست دارن شما بچه ها همیشه سالم باشین. دلشون میخواد خوب درس بخونین، خوب همه چی رو یاد بگیرین. شما کوچولوها رو خیلی دوست دارن. تازه مگه فقط آخر شب میشه برای حضرت امام حسین علیه السلام عزاداری کنیم؟ وقتی دیر وقت میشه باید کوچه ها و خیابونا حتی مسجدها آرومتر عزاداری بکنن. آخه یه وقت ممکنه مریضایی که نیاز به استراحت دارن یا بابا بزرگا و مامان بزرگایی که دیگه پیر شدن و حالشون خوب نیست باید زودتر بخوابن. یادمون باشه کار خوب ما زمانی خوب و قشنگ و درسته که مزاحم کسی نشیم. پیام و پونه یکم فکر کردن و گفتن باشه قبوله، ما شرط شما رو قبول داریم. از اون شب به بعد هر شب پیام با بابا و پونه و مامان و مامان بزرگ می رفتن مسجد، ولی هر شب قبل از ساعت 10 شب برمی گشتن. بله، قبل از 10 می اومدن، شامشونو می خوردن، دندونای قشنگشونو مسواک می زدن، اون وقت می رفتن تو رخت خواب دراز می کشیدن و آماده می شدن برای شنیدن شب بخیر کوچولو. گلای من، یکی از ستاره‌ها که اسمش ستاره خواب بود همیشه منتظر میموند تا بچه‌ها چشماشونو ببندن. اون وقت به اونا کمک میکرد تا صبح خوابای قشنگ و رنگی ببینن. شب‌ها یکی یکی گذشت. مسجدها سیاه‌پوش بودن و دسته‌های عزاداری نوحه می‌خوندن و از کوچه‌ها می‌گذشتن. یه شب پیام از پدر خواهش کرد که تو دسته زنجیر زنا زنجیر بزنه. پدرم گفت چون به قولی که دادی عمل کردی و هر شب سر ساعت خوابیدی باش. اشکالی نداره که امشب با من بیای تو دسته و زنجیر بزنی. پیام زنجیر کوچولوشو برداشت. از مادر، پونه و مامان بزرگ خداحافظی کرد و رفت که تو دسته زنجیر بزنه. مامان و مامان بزرگم با پونه رفتن مسجد و تا برگشتن دسته تو مسجد موندن و دعا خوندن و عزاداری کردن. عزیزای دلبندم، گلای قشنگم، عزادارای کوچولوی حضرت امام حسین علیه السلام، موقع دعا کردن دیگه نمیگم، خودتون میدونین که برای کیا باید دعا بکنیم. برای بچه هایی که هم سن و سال شما هستن ولی یک کوچولو حال ندارن، مریض احوالن، انشالله برای همه دعا میکنیم، به خصوص برای کوچولوها. قربون دعا کردنتون برم. انشالله که امام حسین علیه السلام پیوسته نگهدار شما باشن. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگیتون.